Zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za trzy kwadranse Polacy zaczynają mecz z Finami, pierwszy po rezygnacji Roberta Lewandowskiego. Jako drugi już jutro Polak w historii ma szansę lecieć w kosmos. Ostateczna decyzja ma zapaść jutro. W Los Angeles trwają protesty przeciw działaniom amerykańskich służb migracyjnych. Za 45 minut piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Finlandią w trzecim meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni wystąpią w osłabionym składzie. Z powodu kontuzji Łydki w kadrze nie znalazł się nowy kapitan Piotr Zieliński. Mecz będzie obserwował Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Wiemy już, że kapitanem reprezentacji Polski będzie dziś Jan Bednarek. Obrońca wybiegnie z opaską na ramieniu po tym, jak okazało się, że Piotr Zieliński nie jest zdolny do gry. Zamieszanie z rolą kapitana odbiło się szerokim echem. Michał Probierz pozbawił jej Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z gry w kadrze, dopóki Probierz będzie trenerem. Biorę też odpowiedzialność pełną za tą decyzję i uważam, że ta decyzja, ten moment i ten czas jest najlepszy dla drużyny. I patrzę tylko i wyłącznie dla drużyny i dla to, żeby kibice tą reprezentację wspierali. Wszystko rzekomo dla dobra reprezentacji, która jednak przystąpi do dzisiejszego spotkania nie tylko osłabiona, ale również zdezorientowana. Jak ten konflikt wpłynie na zespół? Przekonamy się niebawem. Pierwszy gwizdek o 20:45. O czym z Holcinek mówił Filip Jastrzębski. Z powodu wypadku w Krakowie wstrzymany jest ruch kolejowy w stronę Katowic. Niewykluczone, że pociągi nie będą również jeździły w kierunku Tarnowa. W Krakowie na przejeździe przy ulicy Balickiej pociąg śmiertelnie potrącił pieszego. Kuchenne drożdże polecają w kosmos. To eksperyment naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który zabierze ze sobą Sławosz Uznański-Wiśniewski. Misja Axiom 4, w której bierze udział, to szansa dla polskiej nauki. Podczas pobytu na orbicie astronauta przeprowadzi 13 eksperymentów, w tym jeden zaproponowany przez badaczy z Poznania. Naukowcy chcą sprawdzić, jak w kosmosie zachowują się drożdże wzbogacone o gen odpowiedzialny za wytrzymałość niesporczaków. Te zwierzęta to najodporniejsze wielokomórkowce na Ziemi, tłumaczy jeden z autorów pomysłu, profesor Łukasz Kaczmarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nasz eksperyment ma tytuł, który mówi Before We Going to Mars. Jeżeli będziemy się chcieli gdzieś wybrać, to dobrze by było wszystkiego nie musieć zabierać ze sobą, paliwa czy żywności. No a żeby móc to produkować na miejscu, no to musimy znaleźć jakiś sposób i takie drożdże mogą być używane w takich biofabrykach do produkcji zarówno paliwa, jak i żywności. Jutrzejszy termin lotu Sławosza Uznańskiego w kosmos jest na razie utrzymany. Według prognoz pogoda nie zagraża wyprawie. Ostateczna decyzja zapadnie jutro o 6. W Los Angeles trwają protesty przeciw działaniom amerykańskich służb migracyjnych. Ich przebieg jest spokojniejszy niż w poprzednich kilku dniach. Na polecenie prezydenta Trumpa do miasta dotarło 700 żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. W ciągu ostatniej doby w Los Angeles doszło do kolejnych demonstracji przeciwko masowym aresztowaniom nielegalnych imigrantów. Były one mniej liczne niż w czasie weekendu. Nie było także blokad dróg przez protestujących i aresztowano tylko kilka osób. I choć od rana w mieście jest spokojnie, do Los Angeles przybyło 700 Marines, którzy dołączyli do kilku tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Posunięcie to wzburzyło władze miejskie i stanowe Kalifornii, które twierdzą, że służby porządkowe są w stanie poradzić sobie z zamieszkami. Demokraci w kongresie skrytykowali decyzję o wysłaniu wojska do Los Angeles, nazywając ją przedwczesną i eskalacyjną. Sekretarz obrony Pete Hegseth bronił decyzji o zaangażowaniu wojska, argumentując, że władze USA muszą egzekwować prawo imigracyjne. Pentagon poinformował, że wojsko pozostanie w mieście przez 2 miesiące, a koszt operacji wyniesie 134 miliony dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Ukrainę powróciła kolejna grupa jeńców z Rosji. Są to żołnierze wymagający leczenia. Operacja wymiany rozpoczęła się wczoraj. Liczba jeńców, którzy jej podlegają, utrzymywana jest w tajemnicy. Jak napisał ukraiński prezydent, rozpoczął się pierwszy etap powrotu z rosyjskiej niewoli rannych i ciężko rannych żołnierzy. Jak dodał, wszyscy oni potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej. Wołodymyr Zełenski przekazał, że wśród tych, którzy wrócili na Ukrainę, są żołnierze z różnych formacji sił obrony. Opublikował też krótkie nagranie dokumentujące powrót jeńców. Dziękujemy, że o nas walczyliście. Dziękujemy. Wielu jeńców po raz pierwszy od długiego czasu mogło porozmawiać z bliskimi.

bardzo konkretną cenę. I dosłownie kilkanaście dni temu odwiedziła nasze trójkowe studio przy Myśliwieckiej. Co to jest praca emocjonalna? Jak ty ją definiujesz? Emotional labor is a term that was coined by a sociologist called Arlie Hochschild. In 1983 she wrote a book called The Managed Heart. She wanted to describe the way in which as manufacturing was falling in terms of share of the economy and the service sector was taking over, there was a new form of work. And what she said was that this work, whereas manufacturing workers would manipulate their physical selves effectively to fulfill the requirements of the job that they were employed to do, service sector workers were expected to manipulate their heart, so their emotions effectively. And she famously used the example of flight attendants who were not so much on planes to hand out food and snacks and tell people about security exits, but they were there to make passengers feel a sense of safety, feel cared for. At the time, flying was slightly more rare for people, so feel a sense of exclusivity and maybe even sexiness. Flight attendants effectively built the brands of these airlines. Termin praca emocjonalna został ukuty przez socjolożkę Arlie Hochschild. W 1983 roku opublikowała ona książkę Zarządzane serce, w której opisała, że wraz z upadkiem znaczenia przemysłu i wzrostem sektora usług pojawił się nowy rodzaj pracy. Wcześniej pracownicy produkcyjni wykorzystywali swoje ciała, by wytwarzać towary. Tymczasem w usługach od pracowników oczekiwano manipulowania swoimi emocjami. Hochschild posłużyła się przykładem stewarda. Ich główną rolą nie jest przecież rozdawanie przekąsek czy mówienie o wyjściach ewakuacyjnych, ale sprawianie, by pasażerowie czuli się bezpieczni, zaopiekowani, wyjątkowi, może nawet atrakcyjni. To właśnie one budowały wizerunek linii lotniczych i gdy myślimy o nich, często chodzi nam o emocje, których dostarczały nam właśnie stewardessy. Hochschild utożsamiła ten typ pracy z zadaniami realizowanymi przez kobiety, matki i żony w przestrzeni prywatnej, nazywając je pracą emocji, co właściwie jest synonimem pracy emocjonalnej. Przez dekady oba te pojęcia analizowano głównie w środowiskach akademickich. Moja książka, która ukazała się 2 lata temu w Stanach Zjednoczonych, a teraz w Polsce, próbuje wprowadzić pojęcie pracy emocjonalnej do języka codziennego. I ja naprawdę nie rozdzielam jej na sferę prywatną i zawodową, bo to rozróżnienie samo w sobie jest dyskryminujące. Tak samo jak nie ma różnicy między ścinaniem drzewa za pieniądze i ścinaniem go za darmo. To wciąż ta sama praca. Praca emocjonalna to, najprościej ujmując, wysiłek regulowania własnych emocji w celu wywarcia wpływu na emocje innych ludzi. To uśmiech, który pokazujesz, niezależnie od tego, czy czujesz się szczęśliwa, po to, by inni mogli poczuć się dobrze. Tak działa nasza neurobiologia, a konkretnie neurony lustrzane. Jeśli ja emanuję pozytywnymi emocjami, to wpływa na twój nastrój. Jednak to forma pracy, która w naszym społeczeństwie jest całkowicie niewidzialna, głównie dlatego, że oczekuje się jej od kobiet. A jednocześnie jest to praca fundamentalna. Spaja rodziny, wspólnoty i napędza gospodarki. Also runs our entire economies. W jaki sposób praca emocjonalna napędza gospodarkę? Nie jest to chyba łatwo wytłumaczyć i pewnie musisz często bronić tej tezy. Well, I would say that there's been a thoroughly artificial, the last few hundred years really, I would say it's Cartesian, it's Descartes, a thoroughly artificial separation of rationality and emotionality. In fact, again, I looked into dozens of academic disciplines to really understand not just the sociology and economics of this, but the science of this. The way in which humans perceive the world is through our 5 senses, primarily. Once we ingest 5 senses, we have something that happens that's called affect. Positive, negative, safety, unsafety, fight, flight, cold, hot. And as those affects land, we make sense of the affects and we transform them into thoughts based on our past experiences. It's not either emotional or rational, that is how we all ingest the world. So the separation of an idea of rationality Przez ostatnich kilkaset lat, i można to śmiało nazwać kartezjańskim dziedzictwem, sztucznie oddzielono racjonalność od emocjonalności. Człowiek odbiera świat przede wszystkim przez pięć zmysłów, a informacje sensoryczne uruchamiają tak zwane afekty, pozytywne i negatywne, poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia, reakcje walki albo ucieczki, uczucie zimna lub gorąca. Te afekty poprzez nasze wcześniejsze doświadczenia przekształcane są w myśli. To nie jest więc tak, że coś jest albo emocjonalne, albo racjonalne. Sztuczny podział na rozum i emocje to konstrukt głęboko seksistowski i używano go wielokrotnie, by dyskredytować kobiety. Paradoksalnie to właśnie fakt, że kobiety są socjalizowane do pracy emocjonalnej, sprawia, że potrafią lepiej regulować własne emocje. Kiedy coś przeżywamy i okazujemy, robimy to w sposób dużo bardziej świadomy i wyważony niż mężczyźni, którzy nie zostali nauczeni, jak pracować z emocjami. Albo uczono ich tłumienia uczuć, lub pozwalano im wybuchać, szczególnie gniewem. Dlatego kiedy słyszę, że kobiety są takie emocjonalne, mam ochotę powiedzieć, właśnie dlatego, że przeszłyśmy taką szkołę, nasze emocje są kontrolowane i wbrew pozorom bardzo racjonalne. Sposób, w jaki kobiety okazują lub nie emocje, to kwestia świadomego wyboru, to umiejętność, którą nabywamy przez lata treningu. I właśnie dlatego twierdzę, że praca emocjonalna to coś, co wymaga czasu, wysiłku i kompetencji. Wracając do pytania, jak praca emocjonalna napędza gospodarkę, po pierwsze, jest fundamentem niezliczonych zawodów. Nie znam danych dla Polski, ale przypuszczam, że są podobne do tych amerykańskich. To zawody, w których wymaga się uśmiechu na życzenie, troski o pacjenta, o ucznia, o klienta, a więc cała ochrona zdrowia, edukacja i gastronomia. W ciągu ostatnich 10 lat rozmawiałam z wieloma nauczycielami i nauczycielkami, którzy mówili mi, że najważniejszą częścią ich pracy jest zarządzanie emocjami. Bo bez tego młodzież nie jest w stanie przyswajać wiedzy, ale dotyczy to nie tylko uczniów, także ich rodziców, współpracowników, przełożonych. Skala jest ogromna. Mówimy tu więc o całych sektorach, które, co ciekawe, są najmniej narażone na automatyzację. Sednem pracy emocjonalnej jest bowiem jedno, połączenie człowieka z drugim człowiekiem, czego nie da się łatwo zautomatyzować. One human being connecting to another human being that fundamentally can't be automated. Może jednak się da. Niedawno w Trójce mówiliśmy o zaawansowanych automatach, które dzwonią do starszych rodziców w imieniu ich dzieci po to, żeby podtrzymać ich poczucie więzi i troski. You know, I used to be very intransigent, maybe a year ago I would say, you know, it absolutely can't be automated. But now I've been on TikTok enough that I see a lot of videos about people who are like, ChatGPT is my therapist. And to be honest, to a certain degree, if someone's spiraling about, you know, did he text me back? And, you know, I don't know, what does this thing mean or whatever? You know, actually putting it into ChatGPT and having a session with ChatGPT can be very, you know, useful. And actually you're maybe saving a friend of yours or a parent or a sibling or whatever that the emotional Kiedyś twierdziłam, że praca emocjonalna absolutnie nie może być zautomatyzowana. Dziś, po godzinach spędzonych na TikToku, widzę, że ludzie piszą, ChatGPT to mój terapeuta. I powiem szczerze, jeśli ktoś boryka się z wątpliwościami, co ona do mnie mówi, albo co on miał na myśli, to być może sesja z AI będzie naprawdę pomocna. Może wręcz uchronić bliską osobę przed koniecznością obsługiwania czyjegoś emocjonalnego chaosu. Na przykład wśród tak zwanych białych kołnierzyków, gdzie praca emocjonalna nie jest oficjalną częścią zakresu obowiązków, czyli w zawodach zdominowanych wcześniej przez mężczyzn, praca ta była zawsze obecna jako dodatkowy, niewidzialny komponent. W kancelariach prawniczych, firmach IT, stacjach radiowych, wszędzie. Tyle, że nie traktowano jej jako prawdziwej pracy. Ale im więcej zadań intelektualnych zostaje zautomatyzowanych, tym wyraźniej widzimy, jak kluczowa jest ta niewidzialna praca. Gdy coraz więcej osób pracuje zdalnie, to właśnie praca emocjonalna sprawia, że biuro fizyczne lub wirtualne staje się miejscem ludzkim. Gdy firma przechodzi kryzys, to właśnie ona scala zespół, pozwala liderom być cierpliwymi i dbać o szczegóły, które dają ludziom poczucie przynależności. W tym właśnie widzę wielką szansę. W miarę jak automatyzacja obejmuje coraz więcej branż, w tym te prestiżowe, oparte na pracy umysłowej, zaczynamy dostrzegać, że emocjonalna praca to nie jest coś mniej ważnego. Wręcz przeciwnie. Może to być jeden z ostatnich bastionów, którego nie da się zautomatyzować. Ale wracając do tego, co pytałaś, kiedy mówiłam, że praca emocjonalna to jedyny typ pracy, którego nie da się zautomatyzować, dziś uważam, że to raczej ten typ pracy, którego automatyzacja automatyzacja niesie najwięcej zagrożeń. Ryzyko ślepego wejścia w świat cyfrowych randek, cyfrowych opiekunek czy cyfrowych terapeutów to poważna sprawa. Widzimy przecież narastające poczucie izolacji, samotność, wzrost myśli samobójczych czy wzrost wskaźnika samobójstw. I właśnie w tym kontekście praca emocjonalna staje się absolutnie kluczowa. Potrzebujemy jej nie tylko, by żyć obok siebie, ale też, by tworzyć wspólnoty, mieć poczucie miłości, przynależności i sensu. To jedyna forma pracy, której powinniśmy zaciekle bronić, bo bez niej nie przetrwamy jako społeczeństwa. Purpose among younger people, older people, men, not only women, you know, all of us. So it's the one form of work that we most passionately need to be defending. Zwracasz też dużą uwagę na to, że praca emocjonalna nie jest podzielona równo między płciami. Z czego wynikają te różnice? So from a really young age, girls who then become women are tasked with the responsibility of not just constantly emoting positive emotions, but they are tasked with the emotional impact that they have on their environment. They are held responsible if the impact is negative, and that is through all sorts of mechanisms that we are actually very familiar with culturally, but we have been reluctant to look at the whole image. So if you think of being a girl or a woman on the street, a young woman on the street, thankfully people don't say this to me as much anymore, you know, and being told, like, smile. When a stranger on the street, never happened that it was a woman. Od bardzo młodego wieku dziewczynki, a potem kobiety są obarczane odpowiedzialnością nie tylko za okazywanie pozytywnych emocji, ale też za ich wpływ na otoczenie. Jeśli ten wpływ jest negatywny, to one są winne. I to dzieje się na wiele sposobów, które świetnie znamy z kultury, choć nie chcemy ich widzieć jako części pewnej całości. Pomyśl o dziewczynie czy młodej kobiecie na ulicy. Dziś słyszy się to już rzadziej, ale przecież przez dekady obcy mężczyźni mówili do nich: uśmiechnij się. Gdy nieznajomy mężczyzna mówi uśmiechnij się, to nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przypomina dziewczynie lub kobiecie, że ona istnieje po to, by poprawiać nastrój innych, zwłaszcza innych mężczyzn. Sposób, w jaki oceniamy kobiece emocje, jest bezlitosny. Karzemy kobiety za to, że ich twarz w spoczynku nie jest wystarczająco radosna. W angielskim mamy nawet określenie resting bitch face, które można by przetłumaczyć jako wredna twarz spoczynkowa. Męski odpowiednik nie istnieje. Dziewczyny i kobiety są więc uczone, że muszą być cały czas w emocjonalnej gotowości. Nie mogą się nawet na chwilę wyłączyć. Uczy się nas, że mamy być nastawione na innych, stawiać cudze potrzeby ponad własnymi i nazywa się to bezinteresownością. Z kolei chłopców i mężczyzn nagradza się za agresję i rywalizację. Mówi się im, żeby nie płakali, żeby nie mieli kontaktu ze swoimi emocjami. Nie wymaga się od nich zastanowienia, jaki wpływ ich emocje mają na innych. Is selflessness, whereas in boys and men, we reward aggression, competition. We tell them that they shouldn't cry, so they shouldn't be in touch with their emotions. We don't necessarily scrutinize the degree to which they're having an impact on the emotional experiences of others. To było dla mnie pewne odkrycie podczas lektury twojej książki. Jak bardzo presja bycia piękną, jaką odczuwają kobiety, ta odwieczna tajemnica, dlaczego to my poświęcamy tyle energii dbaniu o wygląd i urodę, łączy się z kwestią pracy emocjonalnej. Women are, we are received intellectually only if... Kobieta zostaje uznana za inteligentną tylko wtedy, gdy jej obecność jest emocjonalnie przyjemna dla innych. Dlatego praca estetyczna, choć formalnie nie pokrywa się z emocjonalną, spełnia ten sam cel. Masz dostarczać innym pozytywnego wrażenia. Gdy mężczyzna krytykuje wygląd kobiety, mówiąc na przykład, że powinna się lepiej ubrać albo o siebie zadbać, to w istocie mówi: należy mi się wizualna przyjemność, a ty mi jej nie dajesz. Kobiety, które nie dostarczają otoczeniu pozytywnych wrażeń, czy to estetycznych, czy emocjonalnych, są przez społeczeństwo dehumanizowane, degradowane. I to jeszcze zanim się w ogóle zdążą odezwać. Dlatego w polityce, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety kandydowały w ostatnich trzech cyklach wyborczych, widzimy, jak inaczej ocenia się kobiece kandydatki. Ich sympatyczność, wygląd, strój, to wszystko podlega nieporównanie większej kontroli niż w przypadku mężczyzn. We see female candidates be scrutinized for likability and appearance and dress is totally different. With the male counterparts, it doesn't even exist. Patriarchal norms mean the type of emotional labor that men provide are about domination. They are not about providing positive experiences to all the people around them. And that does rob men, first of all, in early childhood, of the opportunity to fully develop emotionally and to develop emotion literacy. So the ability to identify the huge variety of emotions that as human beings that they are going through inevitably. Normy patriarchalne sprawiają, że praca emocjonalna, jaką wykonują mężczyźni, ma na celu dominację. Nie chodzi w niej o zapewnienie pozytywnych doświadczeń ludziom dookoła. To odbiera mężczyznom już od wczesnego dzieciństwa możliwość rozwoju pełnej gamy uczuć i rozbudowania tak zwanego alfabetyzmu emocjonalnego, czyli zdolności do rozpoznawania szerokiego spektrum emocji, które przecież przeżywa każdy człowiek. Dziewczynki są tego uczone, chłopcy znacznie rzadziej. Skutkiem jest to, że jako dorośli mężczyźni często nie mają nawet języka, by opisać własne stany. To dla nich bardzo szkodliwe, a jednocześnie, co jednak warto odnotować, brak obowiązku zapewniania innym pozytywnych doświadczeń oszczędza mężczyznom mnóstwo czasu. Właśnie dlatego tak istotne jest mówienie o pracy emocjonalnej jako o pracy, bo ona zabiera czas. Hillary Clinton w swojej książce wspominała, że podczas kampanii prezydenckiej codziennie co najmniej godzinę spędzała na makijażu i fryzjera. Jeśli sumować te godziny przez półtora roku kampanii, to wychodzi miesiąc życia. Szaleństwo. I najważniejsze, kobiety nie wykonują tej pracy, by zyskać przewagę. Wykonują ją tylko po to, by w ogóle móc wystartować z tego samego miejsca. Bo jeśli tego nie zrobią, zostaną zignorowane albo wykluczone. Więc tak, mamy tu ogromną nierówność i myślę, że czeka nas jeszcze wielka walka o to, by chłopcy i mężczyźni mogli odzyskać pełnię człowieczeństwa. W książce rozmawiam ze wspaniałym psychologiem z Uniwersytetu Pensylwanii, Michaelem Reichertem. Jego badania pokazują bardzo jasno. Jako ludzie, bez względu na płeć, potrzebujemy więzi, by przeżyć. Jesteśmy istotami relacyjnymi. To nie kwestia posiadania jajników albo nie. To dotyczy każdego człowieka. Badania za badaniami pokazują, że to prawda zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a jednocześnie mamy dziś na świecie ogromny kryzys samotności, izolacji, depresji, zjawisk określanych jako śmierci z rozpaczy. I choć nie są to wyłącznie męskie doświadczenia, to jednak zdecydowana ich większość dotyczy mężczyzn. Liczne badania pokazują jasno, to relacje stanowią główny czynnik różnicujący. Osoby z silnymi więziami społecznymi mają nawet silniejszy układ odpornościowy, nie mówiąc o kwestii zdrowia psychicznego. Uniwersytet Harvarda od dziesięcioleci prowadzi takie badania podłużnie. Zaczęli od grupy 18-letnich chłopców, zarówno z rodzin uniwersyteckich, czyli z elit, jak i z robotniczych dzielnic Bostonu. Co roku monitorowali ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez całe ich dorosłe życie. Kiedy część z nich dożyła 80, badacze sprawdzili, co w wieku 50 lat najlepiej prognozowało długie i zdrowe życie. I okazało się, że nie był to ani status społeczny, ani poziom dochodów. Jedynym wyraźnym czynnikiem były pozytywne relacje z innymi ludźmi. Trudno z tym dyskutować. Dlatego kiedy mężczyźni bronią się przed tym tematem, mam ochotę powiedzieć, ta walka to nie oskarżenie, to ratunek. Dla was też. Dla nas wszystkich. You had positive relationships at age 50. So the highest predictor whether you make it to 80 in a healthy shape as a man was the quality of your relationships at 50. I think it's hard to argue with that. And that's where, you know, you talked about men being a bit defensive. It's like this fight is actually to save everyone. Mm-hmm. You know, yes, there is something confrontational about maybe looking within and looking around you and maybe realizing that there is a way in which you've put a burden without maybe even necessarily knowing it, because we're all, you know, we're all finding new language for this. But this is also a fight for our sons, our brothers, our fathers. To była Rose Hackman, autorka książki Praca emocjonalna, jak niewidzialna praca kształtuje nasze życie i jak poznać się na własnej sile. Kilka egzemplarzy tej książki czeka na Państwa. Proszę do nas pisać na adres klub@polskieradio.pl. Można też włączyć się do naszej dyskusji, którą przenosimy teraz do trójkowego studia na Myśliwiecką. Proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Piotrka Masierak czeka na Państwa głosy, a ja już wreszcie mogę przedstawić nasze gościnie, które są i ciałem, i duchem z nami dziś, tu i teraz. W studiu trójkowym Natalia Sarata, doświadczona edukatorka antydyskryminacyjna i trenerka przeciwdziałania wypaleniu, współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet oraz inicjatywy Regenerakcja, wspierającej aktywistki i aktywistów zmęczonych i przeciążonych empatią. Witaj. Cześć, dobry wieczór. A w Białymstoku przy telefonicznym łączu jest z nami doktor Małgorzata Skowrońska, socjolożka pracująca na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, a także w Fundacji SocLab. Doktor Małgorzata Skowrońska specjalizuje się w jakościowych badaniach nad uprzedzeniami i badaniach kultury, a ostatnio też przyglądała się temu, ile niewidzialnej pracy emocjonalnej i organizacyjnej osoby, zwłaszcza kobiety, wykonują w sektorze zdrowia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, dziękuję za zaproszenie. I muszę zacząć od pytania o waszą definicję pracy emocjonalnej i o to, czy zgadzacie się z Rose Hackman, która jak niepodległości będzie bronić twierdzenia, że praca emocjonalna to praca. Nie wiem, czy jak każda inna, ale zdecydowanie praca, za którą należy się już nie tylko szacunek, ale być może na dużą skalę wynagrodzenie finansowe. Natalia Sarata. Ja się zdecydowanie zgadzam, że praca emocjonalna to jest praca, w takim sensie, że to jest ogromny wysiłek. To, że nie zawsze czujemy, że ta praca zasługuje na docenienie, wynagrodzenie, na różne sposoby wynagrodzenie, nie znaczy, że to zmienia jej charakter. Tak zdecydowanie to praca. Doktor Małgorzata Skowrońska ma na ten temat odmienne zdanie, może? No, nie zaskoczy was chyba, że dla mnie praca emocjonalna to jest taki wyraźny aspekt tej niewidzialnej pracy kobiet, o której mówiła Hackman i też postuluje traktowanie pracy emocjonalnej właśnie w kategoriach właściwych pracy, bo ona obok efektów, jak każda praca, ma swoje koszty, powoduje frustrację, powoduje obciążenie, powoduje stres. Dodatkowo wydaje mi się, że też można podkreślić, że empatia, że troska, wsparcie to nie są takie niewyczerpane zasoby, to znaczy, że je trzeba odbudowywać. W związku z tym trzeba odpoczywać od ich ciągłego używania, jak pokazuje między innymi ten artykuł, który ostatnio wraz z Urszulą Błażewicz napisałyśmy, kobiety są takimi oczekiwaniami nieproporcjonalnie obciążone. Kobiety, choć nie tylko kobiety, ale w trzecim sektorze, gdzie Natalia Sarata rozgościła się już wiele lat temu, najpierw jako założycielka i pracowniczka fundacji jednej i drugiej, a teraz też jako osoba, która wspiera innych pracujących i pracujące w tej branży też gospodarki, ale przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego, która zajmuje się dostarczaniem dobra, chciałoby się powiedzieć, ale też różnych przyjemnych doznań i uczuć, ale też pomocy, bardzo realnej, często pomocy osobom borykającymi się z wielkimi, nierzadko trudnościami. Mówiłaś tutaj przed wejściem na antenę, że pracowałaś dosłownie dziś z osobami, które bardzo głęboko żyją w świecie ukraińskich, dzisiejszych, dosłownie dzisiejszych realiów wojennych. Więc powiedz proszę o tych kosztach, bo tak mi się wydaje, że to jest chyba najlepsza droga, żeby wykazać, jak praca emocjonalna jest ważna i jak bardzo jest kosztowna. Ty widzisz to na co dzień i widzisz też, że odpoczywanie od tego rodzaju pracy, to w ogóle trzeba się uczyć, prawda? Trzeba się uczyć, nie tylko aktywiści, aktywistki się uczą, czy działacze społeczni, działaczki, a w takiej kulturze, w której żyjemy obecnie, odpoczynek to jest z jednej strony luksus, z drugiej strony symbol statusu, z trzeciej strony coś, co nie bardzo umiemy robić. W szkole nie uczą odpoczywać. Ciągle jeszcze nie ma takich programów nauczania, które pokazywałyby, że nie tylko aktywność i zaangażowanie, ale też spokojne odpoczywanie, cisza, ruch, ale nie taki pod dyktando. To są bardzo ważne kompetencje, to żeby umieć, żeby się nauczyć. Nie przychodzi to samo z siebie. Bardzo wiele osób zaangażowanych społecznie To są osoby, które przychodzą do tego sektora, sektora gospodarki także, traktowanego jako sektor absolutnie wolontarystyczny, bardzo mało zasilanego też finansowo, celowo, z różnych względów. Te osoby przychodzą, bo czują coś, co się tak starodawnie nazywa powołaniem, albo nie starodawnie zupełnie. Coś, co się albo nazywa... misją, albo może misją, bardziej współczesnie. Tak. Czują taki zew, wezwanie, żeby zgodnie ze swoimi wartościami, zgodnie z wizją świata, wspólnie z innymi, a czasem samodzielnie, doprowadzać do tego, żeby nie było przemocy, wykluczeń, żeby nie było dyskryminacji, uprzedzeń, żeby nie było niesprawiedliwości. I taka... Żeby działać tam, gdzie państwo nie działa. Tak, no szczególnie, że państwo się też odsuwa jako ten pierwszy sektor z takich przestrzeni, które powinno obejmować, zostawiając miejsce, czy raczej stwarzając sytuację, w której ludzie zaangażowani w trzeci sektor powinni się i muszą się angażować, bo widzą też często najbliżej, co boli, co doskwiera, co dolega, kto cierpi, kto potrzebuje wsparcia. I to są zarówno takie grupy, jak, nie wiem, grupy zagrożone wykluczeniem, grupy, których ten system nie dostrzega jako ważnych czy istotnych, włączając w to inne niż człowiek zwierzęta. Mówię w taki sposób także dlatego, że Rose Hackman nawiązywała do neurobiologii i do tego, jak jesteśmy jako gatunek zbudowani. I to, co widzimy jako aktywiści, działaczki, to, w czym pomagamy, co staramy się zatrzymać, to są często bardzo doskwierające historie, opowieści. Robimy swoim zaangażowaniem przestrzeń na to, żeby inni ludzie, inne istoty mogły dostać wsparcie, mogły zostać usłyszane, żeby ich doświadczenie było widziane, żeby ich potrzeby były zaspokojone. No i praca empatii, praca emocjonalna, praca własnymi emocjami. Rose Hackman używa też, podobnie jak Arlie Russell-Hochschild, tego sformułowania emotional labor, że to jest taki, taka harówa, trud mozu, wysiłek. Tak, nie tylko praca po prostu, nie tylko działanie i robienie. I przychodzą osoby, które czują, że do regeneracji przychodzą osoby, które czują, że one nie mają najgorzej, że nie zasługują na to, żeby prosić o wsparcie. My nie rozróżniamy, czy ktoś jest wystarczająco zmęczona pracą, emocjami, czy nie. No i zdecydowanie przychodzą przede wszystkim kobiety, aktywistki. Ten sektor pozarządowy, sektor organizacji społecznych jest sfeminizowany. Nie jest to dziwne, jeśli posłuchać też tej rozmowy i książki, książkę przeczytać. Praca emocjami, praca robienia miejsca dla innych, praca troski, dbanie o dobrostan, czy wspieranie tego dobrostanu, to jest praca, która wymaga kompetencji emocjonalnych. Te najczęściej w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy, mają kobiety. I rzeczywiście to się wydaje logiczne w trzecim sektorze, który jest mocno sfeminizowany, więc tutaj się wszystko zgadza, ale ten obszar, który badała dr Małgorzata Skowrońska, to jest obszar, który dotyczy nas wszystkich, to znaczy opieka zdrowotna, chorowanie, stanie w kolejkach do lekarza, badania profilaktyczne, badania kontrolne są potrzebne każdemu i każdej z nas, a jednak tutaj ten aspekt płci też ma fundamentalne znaczenie. Jedną z głównych tez artykułu, o którym dr Skowrońska wspominała, to jest, że faktycznie słabo rozpoznane jest doświadczenie kobiet i rozmiar świadczonej przez nie pracy opiekuńczej i organizacyjnej. Powiedz proszę, na czym ona polega i jak jest duża i dlaczego jest niewidziana? Razem z Urszulą Błażewicz przyglądałyśmy się w tym artykule takim obowiązkom opiekuńczym i organizacyjnym, które spoczywają na barkach kobiet w związku ze zdrowiem członków i członkiń ich rodzin. I tak jak się można domyślić, interesowało nas zarówno tak konkretne zadania, jakie w związku ze zdrowiem czy chorobą bliskich podejmują kobiety w Polsce, ale także ta odpowiedzialność przyjmowana za zdrowie członka czy członkini rodziny, przejmowana z wyboru lub z konieczności. I tu się właśnie pojawia praca emocjonalna. Zresztą o tego rodzaju obowiązkach wspomina także Rose Hackman w swojej książce. Praca emocjonalna ma tu wiele odcieni, to znaczy z jednej strony wiąże się z ciągłym opracowywaniem potrzeb emocjonalnych zarówno dzieci, jak i dorosłych członków rodziny. jednocześnie, jak to potocznie mówimy, ogarnianiem spraw i dbaniem o atmosferę, cytując dokładnie Hartman. Z drugiej strony wiąże się z takim napięciem, chronicznym zmęczeniem związanym z pracą opiekuńczą i organizacyjną i chęcią panowania nad tym zmęczeniem, żeby ono się nie wylewało i nie zatruwało i tak trudnej sytuacji, na przykład długotrwałej choroby. W związku z czym... Czyli że nie dość, że ogarniają, to jeszcze się martwią, że za dużo narzekają i gderają, tak? Tak, a przede wszystkim między innymi, o tym też wspominała Natalia, mówiąc o trzecim sektorze, to jest troszkę inna perspektywa, ale jednak tutaj też zawodzi system jako całość, czy na przykład państwo jako całość, fakt, że kobiety jakby przejmują jakąś odpowiedzialność za powiedzmy profilaktykę zdrowotną, ale także za same, że tak powiem, wdrażają same obowiązki opiekuńcze związane z zaopatrywaniem osoby chorej, za to można w jakimś sensie winić niewydolny system opieki zdrowotnej, który jednostka musi po prostu w niektórych zadaniach wyręczać. Powiedzmy, że osoba po operacji, dość szybko po zabiegu, powinna ją, jak to się mówi, przejąć rodzina, no bo w szpitalach brakuje łóżek, personelu, poza tym lepiej się zdrowieje w domu i można tu tę historię kontynuować. Ja teraz pomijam fakt, że nie każdy taką siecią wsparcia dysponuje. Zwracam jednak uwagę na to, że ta rodzina w wielu przypadkach to jest właśnie kobieta, bo do takiej programowej troski o bliskich i związanej z nią opieki łatwiej jest przekonać kobiety ze względu na to, że mechanizmy socjalizacyjne jakoś tak efektywnie kształtują w nas swoiste poczucie odpowiedzialności za innych. I to się nie tyczy tylko roli matki, jak wielu z nas się wydaje, ale także działa w obrębie innych ról rodzinnych. Na to na przykład Elżbieta Korolczuk zwracała uwagę. Pokazują to też badania nad opieką nad seniorami. Tam się wprost wskazuje, że córki to są zdrowe córki, to jest najcenniejszy kapitał wedle seniorów, bo one dysponują wszystkimi kompetencjami i możliwościami, żeby adekwatnie zająć się, powiedzmy, naszymi rodzicami. To podobnie jest... Tak, proszę, proszę. Chciałam jeszcze słowo dodać o tym, że taka sytuacja jest szczególnie napięta i trudna, jeśli chodzi o tak zwaną generację sandwich, czyli kiedy następuje taki moment kumulacji opieki i pracy emocjonalnej u kobiet w średnim wieku. To znaczy one jednocześnie negocjują podział obowiązków we własnych relacjach, mierzą się z trudnościami opieki nad dziećmi, jeśli mają dzieci, ale jednocześnie ich rodzice już zaczynają się starzeć i chorować, a jeśli mają nieszczęścia więcej jest w tej rodzinie, bo to nie zawsze są rodzice, czasem to jest rodzeństwo, czy jakaś dalsza rodzina, no to tych obowiązków przybywa i rzeczywiście tradycyjnie mamy na to liczne dowody. Pierwszym adresem, pod który idzie się po taką pomoc i opiekę, to są właśnie kobiety. Ja jeszcze dodam jedno zdanie, że tutaj naprawdę trudno jest zachować tę równowagę i stawiać granice, bo to są bliskie i nasycone uczuciami relacje, obarczone też różnymi nieumiejętnościami, o których mówiła Hakim. Przypominam, że trójkowy telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji i można się do naszej dyskusji włączyć. A ja chciałabym na chwilę zostawić to, jak jest i że jest trudno i że my ciągle tak naprawdę dopiero uczymy się rozpoznawać, co jest pracą emocjonalną i że ona naprawdę kosztuje, że ona naprawdę kosztuje czas, życiową energię, bardzo często też zdrowie. I Natalia, to pewnie obserwujesz na co dzień, że aktywiści i aktywistki zaczynają dostrzegać obciążenia związane ze swoją pracą, jak zaczyna im się sypać zdrowie, jak odkrywają u siebie choroby autoimmunologiczne, jak no właśnie... trafiają po raz pierwszy do szpitala po utracie przytomności, z przemęczenia, z przemartwienia się tym, co jest jakby esencją ich pracy, czyli właśnie troską, empatią i zajmowaniem się tym, żeby innym było choć trochę lepiej na świecie. Ale powiedz proszę, czy my tego już się trochę uczymy, nauczyłyśmy, żeby to widzieć, że to nie jest taki tam dodatek i to nie jest taka nasza cecha charakteru pożądana w jakiejś pracy w trzecim sektorze albo w każdym innym, tylko że to jest jakiś konkretny wysiłek i warto szacować też swoje moce. Warto zadawać sobie pytanie raz po raz, czy mam na to gotowość, czy mogę zainwestować tyle z siebie tym razem właśnie emocjonalnie, żeby to nie odbiło się na moim zdrowiu, na mojej rodzinie, na moim dobrostanie. Czy to jest jeszcze ciągle bardzo egzotyczna refleksja? Coraz częściej spotykam się z tym, że organizacje pozarządowe, kolektywy i grupy same sięgają po wsparcie i orientują się, że żeby nie dojść do momentu, w którym przestają działać, w którym grupa się rozpada, nie ma komu pracować albo wszyscy pracują na oparach, wcześniej starają się sięgać po wsparcie. Ciągle jeszcze jednak to, że praca emocjonalna jest po pierwsze składową pracy w tym sektorze, czy składową pracy takiej społecznej, czy w sektorze społecznym, ciągle jeszcze jest niespodzianką. I przypomniała mi się taka historia z warsztatów dotyczących właśnie jakoś zarządzania tym swoim zasobem emocjonalnym, energetycznym, kiedy jeden z aktywistów, czy jeden z działaczy opowiadał o tym, w jaki sposób przez cały dzień pracuje z wolontariuszami i odpowiada na ich potrzeby, ich organizuje, koordynuje ich pracę. Często przy tym się denerwuje, złości, irytuje, albo towarzyszy im w różnych ich trudnych momentach i wyzwaniach, w ich pracy z osobami czy ze zwierzętami, które są odbiorcami działań. No i mówi mi, no i po takim całym dniu, kiedy ja właściwie nic nie robię, tylko towarzyszę tym osobom, ja jestem potwornie zmęczony. I nie wiem, skąd jestem taki zmęczony. Nic nie robię. I wtedy takie to jest nic. Tak, i wtedy inne osoby obecne na sali, przede wszystkim kobiety, wybuchnęły śmiechem, bo to jest też ich czy nasza codzienność. Dziwić się, czy ulegać takiemu złudzeniu, że nic nie robimy, czy raczej wobec nas się ulega takiemu złudzeniu. I on zapytał, ale czy to jest tak, że taka praca w ogóle ma prawo męczyć? Czy ze mną wszystko jest w porządku? No i kolejna salwa śmiechu, takiego życzliwego, nie wyśmiewania oczywiście, to pokazuje, że z jednej strony my wiemy, że to jest obciążająca praca. My wiemy, że angażowanie się na rzecz innych, towarzyszenie ludziom, towarzyszenie istotom w naturze, w wyzwaniach i trudach jest czymś, co bardzo męczy. Z drugiej strony niezbyt często dajemy sobie prawo, żeby poczuć to zmęczenie albo żeby pójść za tym zmęczeniem i odpocząć. Trzeci sektor jest też często wysycony osobami, które funkcjonują jeszcze w takim micie siłaczki, czy doktora Judyma, czy takiego właśnie misyjnego podejścia, takiego samopoświęcającego się, że za sprawę wszystko, że każda moja drobinka energii musi być oddana za sprawę, bo inaczej jestem niewystarczająco dobrym aktywistą czy aktywistką. Ale coraz częściej w tym sektorze pojawiają się organizacje, które jakby tworzą takie podejścia wewnętrzne polityki czy procedury, które pozwalają rozpoznawać z wyprzedzeniem różne symptomy przeciążenia zespołu, przemęczenia, który jest też takim chlebem codziennym w tych organizacjach, bo potrzeby są ogromne, a bardzo mało zasobów. I nie bardzo można otrzeć łzy biletami Narodowego Banku Polskiego. Mam ochotę dopytać jeszcze doktor Małgorzatę Skowrońską o to, jak jest wreszcie społeczeństwo poza trzecim sektorem, ale być może konkretnie wśród tych grup czy populacji, którym ty się przyglądałaś. Czy w ogóle taka refleksja, że tutaj coś jest na rzeczy i że to menedżerowanie nie tylko zdrowiem rodziny, ale no właśnie uśmiechami w rodzinie, nastrojami w rodzinie, ta słynna z plakatów dobra atmosfera w pokoju, tak, za którą my kobiety się czujemy przeważnie odpowiedzialne. Że to jest coś, czemu też można stawiać pewne granice, że to jest coś, co można wybrać albo odmówić świadczenia tej pracy emocjonalnej, czy to jest ciągle postrzegane jako po prostu los, dola, część bycia w rodzinie, czy w przyjaźni, czy w jakiejkolwiek innej relacji, że to po prostu się robi bez względu na wszystko, 24 godziny na dobę i nie ma od tego ucieczki. To dość kompleksowe pytanie. Spróbuję odpowiedzieć odnosząc się do kilku kwestii. W jakimś sensie znowu muszę wspomnieć te schematy czy skrypty socjalizacyjne, ale także takie dominujące wciąż sposoby definiowania ról społecznych kobiet i mężczyzn. I samego społecznego postrzegania i wartościowania pracy wykonywanej na rzecz rodziny. To jest coś, o czym tutaj sporo też Natalia powiedziała w trochę innym kontekście, ale z wieloma rzeczami się tu zgodziła. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest to, że te różnice społeczne między kobietami a mężczyznami są konsekwentnie naturalizowane. To znaczy postrzeganie kobiet i mężczyzn jako wyraźnie predysponowanych do świadczenia pracy emocjonalnej bądź nie. Bądź nie, czyli do realizacji jakichś określonych zadań sprawia, że ten tradycyjny podział on jest dość oporny na zmiany. Ale z drugiej strony obserwujemy jednak w deklaracjach Polek i Polaków na przykład związane z preferowanym partnerskim modelem relacji czy podziałem obowiązków, jakieś zmiany. Z tym, że diabeł się oczywiście w szczególe, bo niektóre z tych deklaracji nie wytrzymują po prostu starcia z praktyką, zwłaszcza kiedy mowa o momentach kryzysowych czy jakichś takich punktach zwrotnych. Pandemia chyba właśnie była też takim poligonem, prawda? Kiedy można to było zweryfikować, tak. I wyszło jak wyszło, czyli tak, tradycyjne tak. Reset role. Systemu. Reset systemu. Na czym polega? Powiedz jeszcze. To znaczy, to jest kwestia tego, że na nowo trzeba ustalać wynegocjowane wcześniej, że tak powiem, kontrakty pomiędzy bliskimi osobami, pomiędzy kobietami i mężczyznami, uwzględniając też wszelkie inne identyfikacje. To jest cały czas jakiś rodzaj, no trzeba powiedzieć, pracy również takiej negocjacyjnej. Ja jednak chciałam zakończyć jakimś takim elementem, który wydaje mi się ważny, mówiąc już troszkę szerzej, nie tylko o tej kwestii związanej ze zdrowiem i menedżerowaniem zdrowiem rodziny. Myślę sobie o tym, że w takim nawet zwyczajnym, codziennym życiu, fakt, że ukazały się w ostatnim czasie książki dotyczące tego, co robi, jak wiele marnuje nam życia praca, która jest niekontrolowana przez nas w takim sensie, która nie jest równoważona odpoczynkiem. Myślę tu o książkach Zofii Sęki-Leszczyńskiej czy Pauliny Januszewskiej. Myślę, że stąd płynie jakaś, przynajmniej w moim odczuciu, iskierka nadziei, że my coraz lepiej rozpoznajemy środowisko pracy w ogóle. Więc jest szansa na to, że także ta praca emocjonalna zostanie dzięki temu lepiej rozpoznana, bo myślę, że jeśli przyznamy sobie prawo do odpoczynku, który jest nie jest ciągłym zerkaniem, czy ktoś z pracy jednak nie dzwonił, czy nie jest kończeniem w weekend zadań, których nie zdążyliśmy wykonać, to że to będą jakieś kroki, które pozwolą nam te schematy zostaną przełamać. Ale bardzo myślę, że będzie to bardzo długo trwałe. Bardzo mi się podoba, że zmierzamy jednak w stronę jakichś optymistycznych prognoz czy prób rozwiązań. I na koniec chciałabym Natalię Saratę jeszcze zapytać czy poprosić o jakieś wskazówki. Ja mam takie poczucie, że dla mnie kiedyś bardzo ważne było, właśnie zresztą na jednym z warsztatów antywypalenia, kiedy pokazano mi, że można planować na przykład swój kalendarz, nie tylko wyznaczając sobie godziny na różne spotkania, ale też zastanawiając się, ile te spotkania kosztują emocjonalnie, czy w ogóle te zadania, które mam na dany dzień. I że te, po których się po prostu jest wrakiem człowieka i trzeba je odchorować, zaznaczać na czerwono i sobie je dawkować, a tych zielonych można wtedy tam dodać więcej. To jest prosta technika, ale dla mnie na przykład była bardzo, bardzo wyzwalająca, bo zdarzało się, że rzeczywiście sam gruby kaliber wchodził jednego dnia i potem tydzień chorowania. Znam to dobrze. Ja zaklejam kartki w kalendarzu, bo miałam taką tendencję, kiedy jeszcze sama nie pracowałam nad swoim odpoczywaniem, to miałam takie tendencje, żeby po pierwsze zabierać pracę na wakacje, a po drugie przesuwać różne moje zobowiązania, tak żeby jeszcze zachodziły na wakacje. Teraz sobie myślę, że być może była to taka strategia, żeby uniknąć chorowania. Być może część z naszych słuchaczy, słuchaczek zna takie stany, kiedy zbliża się urlop, czy zbliżają się wakacje, kończy się jakiś ważny projekt, ważna praca i wtedy nasz organizm pierwszego dnia się rozkłada. To wtedy jakby kortyzol już nas nie trzyma, czy puszcza i okazuje się, co tak naprawdę jest pod spodem, w jakim stresie, w jakim przeciążeniu jesteśmy. Więc ja zaklejam kartki w kalendarzu, tam gdzie jest weekend, albo tam gdzie jest urlop i one po prostu nie istnieją, żeby je rozkleić, to potrzeba trochę energii, więc tam te dni wolne, czy godziny wolne z naklejką na wierzchu mają szansę przetrwać. To na pewno, co warto, to odpoczywać w trakcie, a nie po fakcie. Jest taka grafika takich ulubionych moich rysowniczek Liz and Molly na Instagramie, które pokazują dwa baki koło siebie, czy oznaczenia baków w samochodzie. Jest taka informacja ze strzałką na czerwonym, gdzie ludzie zwykle odpoczywają wtedy, kiedy już nie mają żadnego paliwa, a gdzie należy odpoczywać, tam, gdzie jest na żółto, czy tam, gdzie jesteśmy gdzie w połowie baku. Gdzie świeci się rezerwa. Tak jest. I pilnujemy tego w samochodach, więc pilnujemy tego w samochodach, pilnujemy tego w telefonach, ale sami siebie rzadziej podłączamy wtedy, kiedy jesteśmy na absolutnej rezerwie. Więc warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać i zadbać o siebie po to, żeby na tych oparach nie przejechać się za daleko. Natalia Sarata, edukatorka i trenerka przeciwdziałania wypaleniu oraz dr Małgorzata Skowrońska, socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku, były moimi gościniami w dzisiejszym Klubie Trójki. Wcześniej Rose Hackman, autorka książki Praca emocjonalna. Dobrego wieczoru życzę Państwu razem z Piotrką Masierak i Agnieszką Łukasiewicz. A po 21:00 przywitają się z Państwem Jacek Hawryluk i Bartek Haciński, czyli HCH. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.